Başka yerin yoktu ne yazda, ne de kışta. Yok başka yerin yoktu ne yazda, ne de kışta. Bir tatlı huzur almaya geldik karamışta. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamışta. Kalamışta. Yok zerre teselli ne gülüşte ne bakışta. Yok zerre teselli ne gülüşte ne bakışta. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamışta. Kalamışta. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamışta. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkını anlar, aşkını anlar. Düşsün suya yer yer gidesin eski zamanlar, eski zamanlar. Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar, şarap rengi dumanlar. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamışta. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamışlar.